राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अप्रैल 1995 को रात्रि लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सर्वभावेन निश्चिन्तये भगवान एव भजनीयः। सर्वभाव से भगवान के भजन का स्वरूप क्या है? लौकिक चिंता का भगवत भजन में किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है? लौकिक चिंता, चिंता का भगवत भजन में किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है? लौकिक चिंता क्या करना चाहिए? चिंता का सदुपयोग नहीं होता, चिंता तो खुद दुरुपयोग है। चिंता करने नहीं चाहिए, भगवान भजन है। और भजन का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से भगवान का भजन। सर्वभाव से जैसे कन्या होती है वो ससुराल की हो जाती है, तो सर्वभाव से ही होती है, कोई एक दो भाव से नहीं होती है, सर्वभाव से ही। अपना गोत्र भी ससुराल के गोत्र में मिला देती है, तो सर्वभाव का अर्थ अपना पर मैपन बिल्कुल न रहे, केवल भगवान ही भगवान अपना हो जाए। पति बता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिंग रहे दासा। ऐसा आया है कि वो अपने आप को उसमें मिला दे। जैसे पत्नी का गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र पति का ही गोत्र गोत्र होता है, अपना गोत्र नहीं रहता है। सर्वभावे यो आमे मसूलो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। 18 आया है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे न भारत तत्पश्चात तरा शांति स्थान प्राप्त। तो सर्वभाव कोई भी भाव अपना अलग न रहे भगवान से, सर्वभाव से बजना है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो उसका अलग अपने पीर का भाव क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। ऐसे अपने गोत्र में उसे मिल जाए। एक बात यही है, ठीक है, कोई कहता है कि हम पैसा नहीं लेते, छूते नहीं, तो इससे लोगों का क्या लाभ हुआ? तो भी उनकी पूछो, जो ऐसे कहते हो पैसे नहीं लेते, उनसे ही पूछो। पैसा रखकर दूसरों की सेवा खर्च करेगा तो कितने लोगों की सेवा होगी, कितना उपकार होगा, कितना को लाभ होगा? नहीं लाने से दुनिया के क्या फायदा है? खर्च करना ठीक है या नहीं रखना ठीक है? अब इसमें क्या बताऊं आपको, कोई व्यक्ति की बात होती है ना, वो पूछना नहीं चाहिए। कोई कह चुका है नहीं ले तो न ले, हमारे में सम्मति थोड़ी रहता है, कोई लेता है तो नहीं लेता है तो वही हम क्या कहें। और ये जो विचार है कि पैसा लेने वाला ज्यादा उपकार करता है, पैसा नहीं वाला कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। समझता ही नहीं वो उपकार क्या होता है, सेवा क्या होता है, इस विषय में उसका ज्ञान नहीं है। उनके हृदय में पैसा महत्व दिया हुआ है, खास पैसों का गुलाम क्या सेवा करेगा, क्या अपने एक कहता है ऐसे है कि बंद कर दुरुपयोग कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति माता पिता का क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में आपसे प्रार्थना है कि धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाले संस्था के अधिकारी कर्मचारियों पर आस्था अत्याचार करे तो उनका शोषण करे तो क्या कमी है। ये रागद्वेष की बात है, ये तत्व की बात नहीं है। रागद्वेष की वो तो वे खराब करते, वो खराब करते। लड़ाई झगड़े की बात हमारे से पूछनी चाहिए। ग्वालियर गया था तो वहाँ एक मेल में केवल ने प्रश्न किया कि कर्मचारियों के साथ में अधिकारियों का क्या कर्तव्य है। तो मैंने उत्तर दिया था कि मैं लड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारा आपस में द्वेष हो जाए, लड़ाई हो जाए, मेरे काम नहीं है। वो ये बात है, ये मैं कहूँ था मेरा लड़ाई करने का मन नहीं है। मानो दूसरों को लड़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। कर्मचारी कह गए तो बड़े अधिकारी भी अत्याचार करते हैं, वे कहे कि ये कर्मचारी का अत्याचार करते हैं, तो ये तो लड़ाई की बात है। हमारे यहाँ लड़ाई की बात नहीं करनी है। हमें तो अच्छी बात पूछो, कल पूछा था उसमें ये था कि वो भजन स्मरण करने वाला क्या करे, तो वो तो हमारे काम भी थे। अब वो अत्याचार करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, हम क्या पंचायत करेंगे बताओ। ये राग द्वेष भरी हुई बात है, ये बात अच्छी नहीं है हमारी दृष्टि से। हम यहाँ राग द्वेष बढ़ाने के लिए उस नहीं आए, हम तो ये मिटाकर परमात्मा में चले लगे इसके लिए आए। तो शास्त्र में ऐसा आता है कि धर्मार्थम जिससे वित्तीया वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। धर्मार्थम जिससे वित्तीया, जिसकी धर्म के लिए धन की इच्छा है कि धन लेने से धर्म होगा, उपकार होगा, बहुतों का हित होगा, ऐसे धर्म के लिए धन की इच्छा है, उसकी अपेक्षा धन की इच्छा न करना बढ़िया है। अरे जो कादा पड़ा है गली में, नाली गंदी चल रही है, इसमें थोड़ा कपड़ा लगा लें, क्योंकि हमारे घर में कल चलती है, धो लेंगे। तो धोने के लिए कादा क्यों लगाओ, पहले ठीक है। इस तरह से धर्म के लिए धन की इच्छा करता है वो तो कादा लगाता है। शास्त्र थी आया धर्मार्थम जैसे वित्तीया, जिसकी धन की इच्छा है धर्म के लिए, तो प्रक्षालनादि पंकज दूर दुनिया जैसे कादा लग जाए तो लगा करके धोने के पैसा कादा न लगाना अच्छा है। तो कादा लगे ही नहीं, ये पैसा लगे ही नहीं, ये बढ़िया बात है। ये शास्त्र में ऐसी आई भाई। अब इसमें प्रश्नोत्तर करूंगा, धन के द्वारा उपकार कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। धन की आसक्ति वाला कैसे उपकार करेगा, उपकार करेगा धन की आसक्ति नहीं रखने वाला। धन रखे तो न रखे तो दोनों ही, धन और भोग दो में जो आसक्ति है, दोनों को जो महत्व जिसे अंतःकरण में, वो भगवत भजन नहीं कर सकता, उपकार नहीं कर सकता। जिसके अंतःकरण में ये बात कल कही थी मैंने, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया भृत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और पैसों में जिसकी आसक्ति है, ये जिसके मन में धन का महत्व है, वो परमात्मा में नहीं लग सकता। असली बात की तरफ आप लोग का ध्यान नहीं है, जो पूछते हैं ना उनका ध्यान नहीं है, राग द्वेष भरे हुए हैं। अब ये तो बात हो, कोई धन नहीं ले वो भी अच्छा नहीं लगता, तो उनको क्या समझाऊं मैं, मेरी बात तो दूजी है, जब उनको कैसे समझाया जाए। धन से ही उपकार होता है ये बात नहीं है, उपकार उदारता से होता है, उदार भाव होता है उससे होती है। भगवान ने अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी जो चार तरह के भक्त बताए हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी उदार है, सब सबके सब उदार हैं। अर्थार्थी को भी उदार कहा है, उदारता गुण है ऊंचा। उदारता से कल्याण होता है दूसरे का, अपना भी कल्याण उदारता से होता है। धन की महत्ता से कभी कल्याण हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। इसमें आप तर्क करो, मेरी बात काटो, मैं नाराज नहीं होगा। सभा में मेरी बात का खंडन कर दोगे तो मैं नाराज नहीं होगा, पहले कह देता हूं। मेरा विचार सुनना चाहो तो मैं कहता हूँ, पैसे जैसी रद्दी चीज कोई है ही नहीं। सबसे रद्दी है तो पैसा है, रुपया है, धन है। ये अब मेरी बात क्या समझोगे, थोड़ी बात बता दो। आप बोलते नहीं, संकोच करते हैं, खुली बात करो हमारे से। देखो आपका क्या चीज है, धन चीज है पैसा? पैसा का महत्व नहीं है, पैसे के खर्च का महत्व है। पैसा खर्च कर सकता है उदार, पैसों का महत्व देने वाला पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो वो संग्रह करेगा। और संग्रह करने वाले को साथ में यक्ष वित्तो पतज्ञ था, वो यक्ष वित्त है। जे यक्ष राक्षस है, तो कुबेर है, धनाध्यक्ष है, तो जो संचय करता है रुपया रखता है वो यक्ष है, राक्षस है। महाभारत में कथा आती है, राक्षसों को धन मिला, अच्छे अच्छे राजाओं को धन नहीं मिला, राजाओं ने सबने कह दिया, ऐसी कथा आती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं धन की निंदा करता हूँ, मैं लोभ की निंदा करता हूँ। धन का महत्व है अंतःकरण में, उसकी निंदा करता हूँ। निंदनीय कोई वस्तु है ही नहीं, दुर्गुण दुराचार है ये निंदनीय है, आश्रय संपत्ति ये नरकों में ले जाने वाली है। वस्तु का उपयोग है, सदुपयोग है, वो कल्याण करने वाला है। त्याग का भी सदुपयोग है, पैसों का भी सदुपयोग है, गुणों का भी सदुपयोग है, योग्यता भी सदुपयोग है, दरिद्रता का भी सदुपयोग है, बीमारी का भी सदुपयोग है, स्वस्थता का भी सदुपयोग है, दरिद्रता का धनवत्ता का सदुपयोग है। सदुपयोग दुरुपयोग दो चीज है, तो महिमा सदुपयोग की है, वस्तु की नहीं है। निंदा भी वस्तु की नहीं है, दुरुपयोग की है। ये इतना बढ़िया सिद्धांत है कि कल्याण सबका हो जाएगा, दरिद्री का, धनी का, विद्वान का, मूर्ख का, योग्य का, अयोग्य का, सबका कल्याण हो जाएगा। जो आपकी परिस्थिति उसका सदुपयोग करो। परिस्थिति की महिमा है ही नहीं, ना परिस्थिति की निंदा है। सदुपयोग की महिमा है और दुरुपयोग की निंदा है, ये सार बात है। जो आपकी परिस्थिति है, धनवत्ता है, निर्धनता है, योग्यता है, अयोग्यता है, आपकी स्वस्थता है, आपकी बीमारी है, ये इसमें ना बीमारी की महिमा है, ना स्वस्थता की महिमा है। आपकी जो परिस्थिति उसका सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। बोलो भाई। क्या कहते हैं ठाकुर जी, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं या निष्ठा से प्रसन्न होते हैं? श्रद्धा और निष्ठा, श्रद्धा निष्ठा क्या है वो तो बताओ पहले। आपकी दृष्टि में श्रद्धा का क्या स्वरूप है, निष्ठा का क्या स्वरूप है, फिर उत्तर देंगे। आपने अपना क्या अर्थ समझ रखा है? निष्ठा भी अच्छी है, श्रद्धा भी अच्छी, दोनों अच्छी। निष्ठा का क्या अर्थ है आपका? निष्ठा का क्या अर्थ? पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास ठीक है। और श्रद्धा का क्या है? श्रद्धा का क्या स्वरूप है जी? प्रेम समझ ले, हमारी क्यों शौक लगी है? तो मैं समझे हमारी समझ तो हम समझ लेते। आपने जो दो भेद पूछा तो दोनों बातों का व्याख्यान तो आप बताना चाहिए थे भी। इसका नाम तो श्रद्धा ही होगा, निष्ठा है, दोनों कल्याण करने वाली है, दोनों एक ही, दो चीज है ही नहीं। पूर्ण विश्वास का नाम है तो श्रद्धा है। पूज्य भाव सहित जो विश्वास है उसी का नाम श्रद्धा है। पूज्य भाव सहित जो अटल विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है, उसी का नाम निष्ठा है। एक दूसरी बातों पर आप पूछो भाई, मैंने जो कह दिया ना। गीता में कहा गया है कि नैनम सिंदन तथा प्राणी नैनम सहज भाव का, अलौकिक चीजों का या प्राकृतिक चीजों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है, नश्वर शरीर कर्मों का प्रभाव इस पर कैसे पड़ता है? क्या है नैनम सिंदन तथा प्राणी नैनम सहज भाव का, क्या कहते हैं? प्रभाव की बात आई नहीं उसमें, उसमें प्रभाव की बात आई नहीं है प्रकरण में ही। ये जो प्रकरण है ग्यारहवें, ये दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से तीसवें तक का प्रकरण है, उसमें आया नैनम सिंदन तथा प्राणी, उसमें प्रभाव पड़ता ये बात ही नहीं आई है। नहीं पड़ता है। ये प्रभाव सीखी हुई है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सीखी हुई बात है। सीखी हुई बात कल्याण नहीं करती। तो मैंने राधे श्याम सीताराम राधे श्याम बोलता है, बिल्ली आप टें टें टें करता है, सीखी हुई बात काम नहीं देती। भगवान का नाम अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, वो टें टें करता है, सीखी हुई काम नहीं आती। देखो भाई ऐसे प्रश्न अंत नहीं आएगा। मैंने वो जो बात कही जिसने पूछा उस विषय में पूछो, दूसरी बात अब बार मत पूछो। पूछो तो फिर सबकी सम्मति ले लो, जितने बैठे उनके, वो कहे तो पूछो, क्योंकि मैं सबके लिए हूँ, एक आदमी के लिए नहीं हूँ। सबकी सम्मति हो बात कहूंगा, ये सब कह देगा हाँ हमारे ठीक है, तो फिर कहूंगा उत्तर। एक एक आदमी पूछो, लोगों इतना का समय बर्बाद होगा, वो पाप किसको लगेगा? बोलो अकेला पूछो, अकेला पूछो मेरे से, इतने भाई बहनों का समय बर्बाद मत करो। ऐसी करे जो सबका उपकार हो, सबका हित हो, ऐसी पूछो। असली बात क्या है कि अपने जीवन में जो अड़चन लगती हो, साधन भजन करने में बाधा लगती हो, वो प्रश्न पूछो। वो तो है नहीं, फालतू चीजें है। ये एक पूछा है कि भगवत प्राप्ति में मन और बुद्धि से संबंध नहीं है, तो उसके अतिरिक्त कोई और साधन हमारे पास है क्या? किसने कहा मन और बुद्धि का संबंध नहीं है? भगवत प्राप्ति में मन और बुद्धि का संबंध नहीं है, ये किसने कहा? जिसने कहा उनसे पूछो। गीता कहती मई ये मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है, निवेश मई और मई अर्पित मोदम बुद्धि यो मत भक्त से मैं प्रिय। मेरे में मन बुद्धि अर्पण की बात बताई है, इसका उपयोग कैसे नहीं है? मई अर्पित मनोबुद्धि कहा कि नहीं गीता ने? मई ये मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है कहा कि नहीं कहा है? मई अर्पित बुद्धि दो बार आता है, मई बुद्धि ने तीन बार आता है, मई संदेशी मत परा जगह जगह आता है, बुद्धि मेरे अर्पण करो, तो ये उपयोग है ही नहीं। कृपानाथ आप समझ कर बात करो, जो अर्चन हो वो पूछो, साधन भजन करने में परमात्मा के लगन से लगे हुए हैं और उसमें बाधा आती है वो पूछो। ऐसे नहीं पूछो नारायण नारायण नारायण। पहले मैंने पूछने की जो बात कही उसमें कही कि पैसे वाले की बात है, इसमें तेरी प्रशांत शंका करो, दूसरी शंका करने के लिए मैंने आज्ञा नहीं दी है। तो दूसरा प्रश्न मत करो, या दूसरा करना हो तो कोई मार्मिक बात पूछो अच्छी तरह से, फालतू में समय बर्बाद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भोग और ऐश्वर्य का महत्व जब तक हृदय में बैठा है तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। ये सिद्धांत लिख लो, याद कर लो, खूब पूछो, इस पर मेरे से बहस करो को एकांत में। नारायण नारायण। नाशवान पदार्थ को महत्व देने वाला अविनाशी को कैसे प्राप्त होगा? आप समझ रहे हैं? उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को जो हृदय में महत्व देता है वो अनुत्पन्न और अविनाशी तत्व को कैसे प्राप्त करेगा? इसमें आप पूछो, जो आप उनको शंका से पूछो। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु उसका हृदय में महत्व होगा तो वो अनुत्पन्न और अविनाशी तत्वों को कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करेगा? नारायण नारायण नारायण नारायण। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक प्रचार है कि धर्म के नाम पर पाप, महिला सत्संग मंडल द्वारा घरों में सत्संग कीर्तन में आकर्षित करके शास्त्रीय पद्धति जब प्रसाद बुद्ध का निषेध करते हैं। तो शेर जी का एक लेख है ऐसा, धर्म के नाम पर पाप, ये लेख कहाँ है कैसा है? शेर जी का लेख है ऐसा, कहाँ है कैसा मेरे को याद नहीं है। तो पांच विभाग में, तब तो सुधर पांच विभाग में है जी। धर्म के नाम पर पाप की लेख है, एक ही पुस्तक अलग से छपी रही है। अच्छा, लेख की पुस्तक अलग है तो वो देख लो आप। धर्म के नाम पर पाप करे तो कलयुग की एक विचित्र महिमा बताऊं आपको। देवी भागवत में एक प्रश्न आया है, कोई सज्जन ने सुनाया था कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस पैदा होंगे, ब्राह्मणों में साधुओं में। वे बात तो अच्छी अच्छी कहेंगे और भगवान का खंडन करेंगे, भगवान नाम का खंडन करेंगे, भगवान का पूजन होता है मंदिर में उनका खंडन करेंगे, त्याग का खंडन करेंगे, ऐसा करेंगे लोग। तो ऐसा कोई खंडन करने वाला हो, भगवान की मूर्ति पूजा पत्थर की पूजा है तो पत्थर की पूजा हड्डी की पूजा से तो अच्छी है, हाडमांस की पूजा करे एक पत्थर की पूजा करे तो हाडमांस पुत्र शुद्ध है और हाडमांस से पत्थर ज्यादा उम्र वाला है, हाडमांस वाला ज्यादा उम्र वाला नहीं है, दोनों प्रबल होता है वो ईश्वर होता है। हार्ड मांस को और पत्थर को भिड़ाकर देखो तो ये फूट जाएगा, तो ये उनसे कमजोर है, पत्थर उनसे बड़ा बलवान है, इसको बलवान होता है ईश्वर होता है, हार जाता है वो निकम्मा होता है, ऐसे दोनों की कर दो तुलना कर देख लो। जो ऐसा कहते हैं ना मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करते ही नहीं। आपको एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनो फिर संकल्प संकल्प पूछो। कहते हैं कि सनातन धर्म में पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा सनातन धर्म में नहीं करते हैं, विधर्मी करते हैं। पत्थर की पूजा जो भगवान का पूजन नहीं करते वे करते हैं, बढ़िया मकान बनाते हैं, सुंदर लगाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, वो पत्थर की पूजा करते हैं। सुंदर मकान बनाते हैं, सजाते हैं, वो पत्थर की पूजा करते हैं। शंका करो उसे, वो ईश्वर की पूजा करते हैं। और ये करके ये करते हैं हाडमांस की पूजा, बताओ आप ये खंडन करो, किसी पूजा करते हैं, हड्डी की पूजा करते हैं, तो हड्डी की पूजा से तो पत्थर की पूजा अच्छी है। काशी में परिक्रमा कर रहे थे कई सज्जन, तो जो साथ में पंडा वो कहते यहाँ नमस्कार करो, यहाँ परमेश्वर है, वो ईश्वर है, यहाँ अमुक शंकर है, नमस्कार, तो कई साथ मरने गए। जगह जगह पत्थरों के नाक रगड़ने से क्या कि पत्थरों के माथा रगड़ने में तो माथा और पत्थर में तो अमर कौन सा है, मरने वाला कौन सा है, ज्यादा उम्र वाला कौन सा है, मजबूत कौन सा है, तो पत्थर तुम्हारे हड्डी से तो मजबूत है, पूजनीय है, और ये तो गंदा है और वो शुद्ध है, ये तो सड़ जाएगा और वो सड़ेगा नहीं, हजारों वर्षों तो नहीं सड़ेगा, इस वास्ते तो वो तेज है तेरे हड्डी से, कहोगे तो मनुष्य है तो वो ईश्वर है, किसी दृष्टि से देखो अभी पत्थर तेज निकलेगा। मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो भगवान की शशंक चक्रम सकीरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशी क्षणम ऐसे श्लोक बोलते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ऐसा नहीं करे हे पत्थर देवता तुम्हारे को अमुक पत्थर अमुक पार से निकाला, अमुक ने बनाया, अमुक ने हे पत्थर तेरे को ऐसा रखा, ऐसा पूजा करने वाले पत्थर की पूजा करते हैं, मकान बनाते हैं, शरीर श्रृंगार करते हैं, स्त्री का श्रृंगार सुंदर लगता है, वो आडमांस की पूजा करता है। आप बताओ इसका खंडन करो, कोई आप हिम्मत बताओ, वो किसी पूजा करता है, आडमांस की करता है, किसी करता है, तो आडमांस की पूजा तो पत्री पूजा से, पत्री पूजा करते ही नहीं हम, कभी कभी करे ही नहीं, भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते है कोई, पत्थर की पूजा की निंदा करने वाले अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, बहुत पाप करते हैं, बड़ा भारी, जो भगवान की पूजा करने वाले की निंदा करते हैं वे नरकों में जाएंगे। तो धर्म के नाम पर पाप है, धर्म के नाम मानो कीर्तन कर दे, कुछ बात सो कोई अच्छी कह दे, तो कलयुग क्या करता है कि बुराई को अच्छाई की चोली दे करके लोगों को ठगता है। लिख लो, अच्छाई की चोली पहनकर बुराई का प्रचार करता है कलयुग, तो अच्छे कीर्तन आदि अच्छे सदा आचरण करे, और भीतर में भगवान के पूजन का, गीता जी का, रामायण का, इसका खंडन करे, मांस भक्षण है, मदिरा भक्षण है, अदाचार है, व्यभिचार है, इनकी पोषण करता है, ऊपर से धर्मात्मा बनता है, तो ऊपर से धर्मात्मा बन के भीतर से पापात्मा रहता है, वो भगवान की तरफ जाएगा ही, बहुत पतन होगा उसका, इस वास्ते ऐसों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसों का संग करने वाले नरकों में जाएंगे, वो भी नरकों में जाएंगे, उनका संग करने वाले मांगने वाले भी नरकों में जाएंगे, क्योंकि भगवान की पूजन का निषेध करते हैं, मूर्ति पूजा वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते, स्थूल जी देगा तो मूर्तों पूजा मूर्ति पूजा है, मूर्ति है पूजा, मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति की पूजा मूर्ति है, मूर्ति में भगवान की पूजा ऐसा तो कर सकते हैं, परंतु वो भगवान का ही पूजन करते हैं, उसका ध्यान भगवान में ही है। कोई आदमी आता है उसका आदर सत्कार करते हैं, तो जो आता है आदमी वो मनुष्य है ना, कैसे चीज नहीं आगे, तो मनुष्य क्या है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, तो अधम की पूजा करता है वो, शरीर को तो अधम बताया है, सबसे अधम शरीर को बताया है, तो शरीर की पूजा करता है क्या, वो तो शरीर में रहने वाले का आदर करता है, मेहमान कोई आवे, साधु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, सगे संबंधी आ जाए, तो उसका आदर करता है, वो आदमांश की आदर करता है। अब बोलो भाई, इतने खूब बोलो, वो जो सज्जन है उसका पूजन करते हैं, वही पूजनीय है, उसको मर जाते हैं तो बाल देते हैं, कंधे रख करते हैं पास में, तो पूजन उस आदमांश को हुआ, उस मरने वाले को हुआ, ऐसे जहाँ पूजन करो, पीपल में करो चाहे मूर्ति में करो, भगवान का पूजन होगा, वही सज्जन जो कि मूर्ति हम पूजा करते हैं, आदर करते हैं, मर जाए तो बाल देते हैं कि नहीं, तो मूर्ति की पूजा हो तो मर जाने पर ही पूजा करनी चाहिए, तो उसी पूजा नहीं करते, उसमें रहने वाले की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान का पूजन करते हैं पत्थर में रहने वाले का पत्थर का पूजन नहीं करते हैं। धन करो इसका, आपको खुली देता हूं। जो ऐसा निषेध करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। जो साधु ब्राह्मण के भेष में स्त्री और पुरुष के भेष में राक्षस है असुर है, बोल दे। नारायण कर्म मनुष्य करता है या ईश्वर? मनुष्य करता है, ईश्वर के कर्म होते नहीं। प्रमाण करता विधि भरता हरिहर संहारकारी, हरिहर संहारकारी कर्म नहीं करते वो। भगवान कर्म लागू होते ही नहीं, ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, वो करते ही नहीं। भगवान यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते। जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, ये अपने तरीके कर्म नहीं होते, दिव्य होते हैं। न करते तो इन कर्माणि, खूब प्रकनाया गीता में ईश्वर, कर्म मनुष्य करता है यार, अपना फल भोगता है वही। नारायण नारायण नारायण नारायण, इतना तो ख्याल होना चाहिए ना, ईश्वर कर्म करता है नहीं करता है। हम ईश्वर के करता न करता का विवेचन नहीं करते हैं, हम तो मनुष्यों के लिए कहते हैं कि आपका कर्तव्य उसका पालन करो। उसमें दो बात मैंने खास कही है, कल आज फिर सुन लो बता देता हूँ। मनुष्य के दो खास काम है, और वो नहीं करते तो मनुष्य पना नहीं है उसमें। मनुष्य रूपे मृगा शरंति, मनुष्य रूप से पशु है। एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरे की सेवा करना। एक मनुष्य उनके सामने, एक तो ये संसार है और एक सुना हुआ परमात्मा है। देखा हुआ तो संसार, सुना हुआ परमात्मा, तो सुने हुए परमात्मा को तो याद करना, चिंतन करना, भजन करना, उसके शरण होना, और देखे हुए संसार की सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, उसकी सेवा करना। ये दो खास बात होनी चाहिए, आप अगर उचित समझे तो इस बात को मान लें। मनुष्यता है इसमें, ना तो संसार की सेवा करता है ना भगवान का भजन करता है, वो मनुष्यपना नहीं है उसमें। उसकी बड़ी निंदा करिए, भगवान ने गालियां दी है, मोह आशा मोह कर्मानो मोह ज्ञान विचित राक्षसी आश्रम से प्रकृति मोह निश्चिता, गालियां देते हैं भगवान को। राक्षस असुर है, राक्षस है असुर है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये बात आई है कि महिला मंडल सत्संग द्वारा, महिला मंडल कौन है सत्संग में जानता नहीं, वो क्या है पता नहीं, घर घर में सत्संग कीर्तन में आकर्षित करके शास्त्रीय पद्धति जप व्रत पूजा आदि का निषेध करते हैं, तो कलयुग के रूप है खास। देखो बुराई की चोली में बुराई आती है, अर्थात बुरे होकर चलते हैं वो इतने बुरे नहीं है। जो ऊपर से सत्संग भजन आदि का चोली पहनकर जो बुराई करते हैं वे महान भयंकर राक्षस है। चोर के रूप में चोर आवे वो चोर अपराधी नहीं है, पर रावण की तरह साधु बनकर के आवे चोर, वो खराब होता है। जैसे काल नेम है, काल नेम जी में रावण राहु, रावण है काल नेम है राहु है, ये अच्छी चोली पहन कर जाए हैं। ऐसे शास्त्र ये कीर्तन आदि करते हैं, जब ध्यान सत्संग करते हैं, भीतर में खंडन करते हैं, ये राक्षस होते हैं। रावण की कोई प्रशंसा करता है क्या? काल नेम की प्रशंसा करता है? ये वहां कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, संत बना हुआ। हनुमान जी भी ठगी में आ गए, सीता जी ठगी में आ गए, तो ये क्या है? अच्छी चोली में बुराई है। ये बुराई भयंकर होती है, बुराई रूप से बुराई भयंकर नहीं होती, क्यों अच्छे आदमी ठगे में नहीं आते। और बुराई की भलाई री चोली में जो भलाई बुराई आती है उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच्ची बात पूछो तो एक और है, भगवान अर्जुन के जो मोह पैदा हुआ वो भलाई की चोली में बुराई आई है, तो दूर करने के लिए 7 अध्याय 18 अध्याय करना पड़ा। मानो माता पिता गुरु जन कथम कथम भीष्म संख्य द्रोण मधुसूदन यीशु भी पति उत्सामी भलाई है इनको मरूंगा कैसे भलाई की जोड़ी में आया कर्तव्य तो भगवान को जोर पड़ा दूर करने के लिए बुराई के रूप बुराई याद होते इतना जोर नहीं पड़ता भलाई से जहां आशा कर मारना नहीं चाहते युद्ध नहीं करना चाहते पूजा शूदन दोनों पूजनीय है भीष्म द्रोण है तो इस दीघने में बड़ी बढ़िया दीवती चीज पर भगवान ने खंडन किया मास मुखान क्लेबियम अरे नपुष का हिंद रखाई का क्या कहता है तुम ऐसा कहा ऐसा नहीं भाई तुम तो बड़ा पूजक है बड़ा है कथम भीषो मन संख्य ऐसा क्या ऐसा कहा उसको क्लेबियम मास मुखाओ कहा तो नहीं तो तेरे से लोग बात है ये हिंद रखाई का बात करता प्रशंसा नहीं करेगा हाँ था तो बहुत बढ़िया बात कही भाई तो क्या है ये अच्छाई की चोरी में बुराई है भीतर भगवान तो समझते है अर्जुन का भीतर भाव खराब नहीं था तभी भगवान ने कहा खराब भाव भगवान का सही प्रकट होते है कहते हैं रावण के सामने कहा तू बुराई क्यों करता है तो उपदेश का कब आरंभ हुआ है गीता में यश्या निश्चितम रोहितन में निश्चित से बात के तीन बार कही दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में पांचवा अध्याय में जामी श्रेणी हुआ के न बुद्धि तदेकम बद निश्चित ये निश्चय हो बाप यसे एति और एकम तन में पुरुष निश्चित हो निश्चित श्रेय हो निश्चित श्रेय हो निश्चित श्रेय तीन बार कही है तो कल्याण से आने वाले को भगवान उपदेश देते हैं आई है बीच में तो भगवान ने उसको ठीक नहीं कहा शंका करो उसमें नारायण नारायण नारायण अब एक मार्मिक बात बताता हूं सबके लिए बहुत काम की चीज भाई बहन सबके लिए पढ़े लिखे सब राम राम राम आज दिन तक आपने शास्त्र पढ़े सत्संग किया कथाएं सुने विचार किया सोचा परमात्मा कैसे है ऐसा आपने माना वो सगुण माना निर्गुण माना साकार माना निराकार माना एक भुजी दो भुजी सहस्त्र भुजी चतुर्भुजी श्याम सुंदर किसी रीति से मुरली वाला बंसी वाला खप्पर वाली त्रिशूल वाला किसी को माना आज दिन तक आपने जिसको ईश्वर माना है उसको आप याद करते रहिए उसी का जप करते रहिए जिस भाई के जो जैसा साकार जाता तो साकार निराकार जाता निराकार सगुण जाता तो सगुण निराकार निर्गुण जाता निर्गुण आपने जो अपना निश्चय किया कि ऐसा ईश्वर है उसी रूप को याद कीजिए असली ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें एक मर्म की बात बताऊं सुनो आप भगवान के सामने हम जावे तो भगवान से कहे कि महाराज आप पहले दर्शन दे दो और पीछे हमारे से भजन कराओ फिर गलती करें तो हमारे कान पकड़ो और पहले दर्शन तो आप देते नहीं तो हम सुनकर उपासना करें तो जो हम उपासना करें आप मान लो तीसरा रास्ता आप बताओ रास्ता नहीं तो भगवान ने कहा पहले दर्शन दे दूंगा आप भूल जाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी मैं कान पकड़ूंगा तुमने भूल क्यों की तो पहले दर्शन देने में आप घाटे में रहोगे क्यों आपको पूरी याद रहती है आज रहती है तो आज सुन दो क्या साग खाया था कल आपने साग रोटी खाई क्या साग था क्या भोजन में था बता सकते हो तो पहले दर्शन देते यूं भूलते हो तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी या तुम्हारे पर आफत आ जाएगी तो रास्ता यही निरापद है आपने जैसा स्वरूप समझा है उसी रूप का याद कीजिए मकान के मैं मान लूंगा ये रास्ता बढ़िया है निराकार मानो निराकार मानो साकार साकार मानो एक बात ख्याल रखना निराकार मानते हैं तो साकार का खंडन मत करना साकार मानते हैं तो निराकार का खंडन मत करना दूसरे किसी और रूप को मानते हैं तो उसका खंडन मत करना खंडन करना है घाटे में रहना है आपके जो जचा उस रूप करो वो घाटे में नहीं रहेगा। किसी की निंदा करोगे तो भगवान की निंदा होगी वो, क्योंकि उस जगह आपने भगवान को नहीं माना, तभी तो उसकी निंदा करी, तो फिर भगवान आपका अधूरा हुआ, आपकी उपासना अधूरी हुई। ध्यान दिया कि नहीं आपने? आपने सगुण मान करके उपासना करी, निर्गुण की निंदा करी, तो तुम्हारा सगुण निर्गुण में हुआ, निराकार में तुम्हारा नहीं है भगवान, तो तुम्हारा भगवान छोटा हो गया। देखते तो हम निंदा उनकी करते हैं, करते हैं खुद की, तो दूसरे की निंदा मत करो। आप अपने ईश्वर का भजन करो, भगवान देखते मेरा भजन करता है। बच्चा देखा है आपने, बच्चा माँ कहता, कोई तो माँ कहता है, कोई या कहता है, कोई भाई कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई छोरा भाभी कहता है, माँ को भाभी कहता है, तो माँ उसको देवर मानेगी? भाभी कहने वाला देवर मानेगी क्या? माँ माँ तो बेटा ही मानती है, यार वो माँ कहीं भाभी कहता है वो, क्यों छोटे छोटे देवर है वो भाभी भाई कहते हैं, वो भाभी कहने लग गया, फिर में रहता है सब भाई भाई कहते हैं, तो ये भाई भाई कहने लग गया, तो सीख जैसे बोलने लग गया। पर माँ कभी नहीं मानते कि मेरा भाई है, मेरा देवर है, ऐसा नहीं मानता है, माँ तो मानती है। ऐसे भगवान के नाम से जो आप पुकारोगे भगवान मान लेंगे, भाव मेरा है, भावग्राही जनार्दना, और भगवान भाव भोगता है। आप जिस किसी भाव से भगवान में चलो तो सर्व भाव में सब भाव आ गए। सर्व भाव भजे और कपट तज मोहि परम प्रिय सो, तो सर्व भाव से कोई भाव भगवान में चला लो। भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, शिष्य मान लो, भगवान को मान लो। भगवान आपके जते जैसा सो जाने जी देव जनाई, भगवान जनाएंगे तब तो भगवान को जानोगे, पहले तो सुनकर के पकड़ोगे, उसमें भगवान अपना मान लेंगे। जैसे माँ अपना मान लेती है, भाभी कहे तो माँ बेटा है मेरा, भाई कहे तो बेटा मानती है तो माँ से ज्यादा समझदार है भगवान। आपका भाव भगवान के प्रति होगा तो सगुण निर्गुण चाहे सो करो, आपस में लड़ाई मत करो। सगुण मानो सगुण मानो, निर्गुण मानो निर्गुण मानो, साकार मानो साकार मानो, निराकार निराकार मानो, आपस में लड़ाई करो, इससे फायदा नहीं होगा। आपके जति के भगवान ऐसा है, वैसे ही स्वभाव करो। ये बहुत बढ़िया बात लगी है मेरे को, इसमें संदेह हो तो बोलो। कितनी बढ़िया बात है, जैसा आपने भगवान के विषय में निर्णय किया है, सगुण निर्गुण साकार निराकार, जैसा ही एक संत कहते निराकार उपास में, कोई कहते निराकार, कोई कहते नराकार, नराकार भगवान है, कोई कहते निराकार भगवान है, वो कहते हम तो निराकार भगवान है, तो गंगा जी को मानते हैं, निराकार मानते हैं कोई निराकार मानते, कोई निराकार मानते, वो कहते निराकार उपासना है, हम तो निराकार भगवान करते, गंगा जी भगवान निराकार है, बोला निराकार हो गया, निराकार भी गया, निराकार हो गया, गंगा जी प्रकट हो जाए महाराज। एक सज्जन थे वो, फिर कहां गए पता नहीं लगा उसका, गंगा जी से बातें करता था वो, गंगा जी से बातें करता था। एक संत की बात सुनाई अखंडानंद जी महाराज, उनका शरीर नहीं है उसका, तो एक संत थे जो गंगा जी किनारे रहते थे, गंगा जी किनारे ही रहते हुए जैसे बते ही रहते, बस गंगा किनारे पड़ रहते, जो मिलता खा लेते और गंगा जी किनारे रहते। तो एक दिन कहा कि हम तो अब लाओ भगत गए महाराज को ये सेवा, हमारे को सेवा, तुम्हें क्या लाओ गए आटा लाओ और शान करके अच्छी तरह से, फिर क्या उसे निमंत्र दिया, वहां तक इतने मेल बनने वाले कितने दूर का है, निमंत्र दिया कछुओं, कह दो महाराज आओ सब भोजन करो। तो महाराज वो आ गए, कछुए कछुआ इकट्ठे हो गए, सबको आटा खिलाया, आटा खा के चले गए। गंगा जी की उपासना करते गंगा जी में, कभी इस बार कभी उस बार, कभी गंगा जी में, गंगा जी किनारे रहते, बस संत थे। अखंडानंद महाराज जो यहाँ शांतनु बिहारी नाम से रहते थे बगीचे में, उनकी बात है कि हम बालक थे ऐसे गए थे तो ऐसे संत थे वो, जो कुछ कहते गंगा जी कहते गंगा जी ले जाओ। एक एक हलवा पूरी बनाना था, अपना सामान नहीं था तो गंगा जी को ले आओ, गंगा जी से उधार भी ले आओ, चुप्पी पर भर के जल्दी आया पूरी साग बना दिया सभी, फिर घी आया तो उधार दे दो भाई, अब गंगा जी उधार ले गए थे गंगा जी दे दो। सच्ची भाव दवाने से अब गंगा जल से शिरापुरी बन जाए, उधार लाए हैं गंगा मैया घी दे दे फिर तुम्हारा दे देंगे पैसा। हाँ अलवा बन गया, पूरी बन गई, सब बदल कर दिया से उधार ले लिया, लाज गंगा जी दे दो भाई उधार लिया पैसा दे दो। तमाशा देखता है आपको, पर आस्तिक पुरुष ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए, सब जग ईश्वर रूप है। एक पुस्तक दी हुई है सब जग ईश्वर रूप पुस्तक प्रेस में दी हुई है, छप जाएगी तो देखना पुस्तक है। तो सब जग ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु ये बात बैठती नहीं हरेक के, मनुष्य दिखता है वो स्वार्थ करता है राग द्वेष करता है, अब सब भगवान कैसे दिखे, कृष्ण भगवान सबको भगवान नहीं दिखते थे, दुर्योधन कहते बड़ा चालाक आदमी है ये, कृष्ण भगवान कहता है पक्षपाती है, उसको ठग लिया मैंने, एक अक्षौणी सेना ले आया तो कृष्ण को ठग लिया, ठगे के खुद ही ऐश्वर्य देगा ऐश्वर्य लिया, अर्जुन ने भगवान को लिया कि आप गुरु मैं शस्त्र का प्रयोग करूं नहीं, युद्ध होने लगा तो युद्ध के एक तरफ से निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहले पहुंचा, ये चतुर बहुत होशियार बहुत था, पहले पहुंचा कृष्ण भगवान के यहाँ, कहते हैं युद्ध के लिए निमंत्रण देना है तो वो पहुंचा तो भगवान सोए हुए थे, तो सिंहासन के पड़ा था शरण की तरफ सिंहासन पर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद अर्जुन पहुंचा वो पैरों की तरफ खड़ा रहा, भगवान जगे तो कहा बोलो भाई अर्जुन कैसे आए हो, तो कैसे आए पूछा तो ये पहले निमंत्रण दे देगा, दुर्योधन पूछे कि मैं पहले आया हूँ महाभारत में पढ़ देना और अच्छे आप महापुरुष हैं श्रेष्ठ हैं आप, और श्रेष्ठ पुरुष कायदा है कि जो पहले निमंत्रण था उसको निमंत्रण स्वीकार करते हैं, पीछे आए उसका निमंत्रण नहीं, पहले आने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, पहले मैं आया हूँ हमारे आपस में युद्ध होने वाला है तो आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि युद्ध में मेरी तरफ आप रहे हैं, तो भगवान पहले ही देखा दृष्टि तो होगी पहले ही आरंभ में, तो आप आए पहले बहुत अच्छा है, पर मिला अर्जुन पहले भगवान ने न्याय किया, वो न्याय से पहले मैं आया हूँ, तो पहले आप आए मिले अर्जुन पहले, इसमें मैं दोनों की सहायता करूंगा, दोनों को सहायता करूंगा। तो अब ये बात है कि देखो एक तरफ तो मैं रहूंगा शस्त्र वस्त्र का प्रयोग करूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, ये दो पांति है उसमें ठीक है, परंतु अर्जुन छोटा है दुर्योधन तुम बड़े हो, दुर्योधन भीम भाई आपस में कमजोर थे अर्जुन छोटा था, तो दो पांति जहाँ होती है वहाँ छोटे का पहला अधिकार होता है, तो अर्जुन तुम पहले ले लो, चाहे सेना ले लो चाहे मेरे को ले लो निशस्त्र को, चाहे एक अक्षौणी सेना में वो ले लो, अर्जुन कह रहे मैं तो आपको ही लूंगा, दुर्योधन का बहुत ठीक है, अरे शस्त्र निकम्मे का करेंगे क्या, भोजन थोड़ी कराना होगा है कि बहुत अच्छा, तो भाई पहला अर्जुन ने ले लिया भगवान को, दुर्योधन गया तो भगवान ने धमकाया कि ये तेरे को मैंने अवसर दिया मौका दिया कि पहले तू ले ले, दुर्योधन कहते तो सेना ही ले तो मेरे को लेता नहीं, तेरे को मौका देगा तू ले ले, कहते हैं क्या लिया मेरे को कौन लिया बता, शस्त्र का प्रयोग करूंगा नहीं, युद्ध करूंगा नहीं, तो मेरे को क्यों लिया? मैं तेरे को अवसर दिया, तेने गलती करी। मैं गलती नहीं करी, मैं सेना का क्या करता, मेरे तो विजय चाहिए। विजय जहाँ आप है, ये तो कृष्ण तत्व धर्म है, ये तो धर्म तत्व जय है। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है वही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वही जय है। तो मैं तो आपको लेता हूँ, वो लेता नहीं लेता, मैं तो आपको ही दूंगा। कि तू करेगा क्या बेटा बता? जब शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो युद्ध करना तो शस्त्र का काम पड़ता है। कि शस्त्र तो नहीं लोगे, पर चाबुक और लगाम भी नहीं लोगे क्या? मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि आप सारथी बने, मैं रथी बनूं, तो मैं मेरी मन की बात पूरी करूंगा। अर्थ क्या हुआ कि मेरी बागडोर आपके हाथ में रह गई, आप जिधर चलाओगे उधर चलूंगा मैं। काम ही है तो जिधर चलाओगे, अब घोड़ा जाएंगे वहीं तो जाएंगे अर्जुन, और जो जाएगा तो सब बागडोर आपके हाथ में रहेगी। मैं निश्चिंत हूँ, कोई बात नहीं, मैंने जान कर दिया। फिर क्या बहुत अच्छा गया था, राजी हो गए भगवान। तो निश्चिंत भगवान को लिया, उसने एक सोचन ली, उस जाकर के नाम लगा आज कृष्ण को ठग लाया था। उसके मित्रों से मिलने के लिए एक अक्षण लिया, कृष्ण वर्मा था उसका सेनापति, सब मर गए 18 दिन में खत्म हो गए। अष्टादश अक्षोहिणी, अष्टादश ही पर्व, अष्टादश दिन में मले, अष्टादश दिन सर्व, तो सब मर गया। अब एक रात रही, एक अक्षोहिणी सेना बच गई थी, कुछ कम होती ऐसे पांडवों की, एक और सब मर गए थे। तो उसने कहा भगवान ने पांडवों को, चलो आज बाहर रहेंगे, यहाँ सेना में नहीं रहेंगे। ये ठीक है, बाहर रहे। रात्रि में कृतवर्मा और अश्वत्थामा और कौन था भाई, कृपाचार्य, ये रात्रि में गया तो चारों तरफ आग लगा और भीतर मार दिया, तलवार इसी चलाई, सबको श्रोताओं को मार दिया, उठते को मार दिया, भागते हुए को मार दिया, सब एक सेना मार दी रात में। हाथ और तलवार एक हो गए, इतना खून से लथपथ हो करके जम गया खून हाथ ऐसा। इस तरह से कृतवर्मा जो भगवान का सेनापति था, भगवान की सेना का सेनापति, वो भी साथ में था, रात में ऐसा किया तो बोलो कितना दुर्योधन को कितनी सहायता दे दी, इतनी सहायता दे दी उनकी सेना मारने में। पांडवों को बड़ा जोर आया है, संसप्तगण है सब आएगा, जो रहने पर भी कोई नहीं बोला। भीमसेन तो चौड़ा था ना, वो तो फटाफट बोल चोल था, बोलने वाला, उसने ही नहीं कहा कि महाराज ये क्या किया इनको, सेना दे दी। सब कहते कृष्ण किया, ठीक किया सब, ठीक। तब कृष्ण भगवान उस पक्ष में थे, जो भगवान कर दे वो ठीक। तो इस बार से सेना हो गई, वो तो कृष्ण वर्मा ने इतना काम किया, ऐसी इच्छा हुई। पांडवों किसी ने नहीं कहा भगवान से, कृष्ण ने द्रौपदी नहीं कहा, अर्जुन ने नहीं कहा, नकुल सहदेव ने, भीमसेन ने, युधिष्ठिर ने, किसी ने नहीं कहा मरेंगे, सर्पों को दूध क्यों पिला दिया आपने? तब भगवान बसे होते थे, प्रतिकूलता अनुकूलता को लेकर नहीं, भगवान के प्रति भाव था। तो आप भगवान का भाव रखो, रूप आपके जितने जैसा, जो आपके समझ में आवे वैसा रूप, रूप भगवान है, भगवान परमात्मा है, साक्षात सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। न त्वत समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यः, अर्जुन कहता है आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कैसे होगा कोई, आप ही हो। ये भाव आपको होना चाहिए, और पूजा आप जिस नाम से करो, जिस रूप से करो, जैसे भाव से करो, किसी भाव से करो, काम हो जाएगा। तो ये सबके लिए बड़ी बढ़िया बात है। आज दिन तक आपने सोचा है, समझा है, सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, और आपके जचा है कि सगुण है, कि निर्गुण है, कि साकार है, जैसा विचार किया वैसे ही परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। परंतु शास्त्रीय मर्यादा को मत त्याग करो, शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करते हैं और कि मांस खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, कुछ खाओ, ये जो छुट्टी देते है ना, तो वे कलयुग के रूप है। उनके बस बहनों माताओं से कहना ऐसे जगह मत जाना जहाँ भगवान के पूजन का निषेध करते हो, जहाँ खान पान खराब करते हो, जहाँ शास्त्रों की निंदा करते हो उसे मत जाना, वो भी मत जाना, सावधान रहना, कलयुग है। एक बात याद आ गई, मैं छोटा ही था, हमारे गुरु महाराज के पास में तब एक ठाकुरानी थी, गांव के ठाकुर थे, उसकी स्त्री का एक पत्र आया, तो उसके पत्र तो लिख दे, ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, मैंने लिख दिया। उसमें एक दुआ बताया, नाशत दूर निवाज आशत रखो अंग, कली झोला बहु बाज जे रेण विकल रंग, ये दुआ लिखाया था, याद हो गया। लिखाया कि नास्तिकपना दूर कर दो, भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ये नहीं, नास दूर निवार जो, अरे आसत रखो, आस्ती पड़ा गांग रखना, कली झोला बहु बाज सी, कल युग में तरह तरह के वायु आएंगे, है जो एक रहेंगे, पक्का रहना इसमें, समझे, नास्तिक बताना, आस्तिक रहना, कली झोला बहु बाज सी, है जो एक रंग, इसका दुआ लिख दे, लिख दिया। तो कोई प्रार्थना आपसे करता हूँ, हमारे गुरु महाराज से मिली वो चीज। दूसरी चीज एक और याद आ गई, ध्यान देकर सुना आप लोग। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनको भाई जी कहते हैं, आप जानते हो उसे भी, भाई जी थे। ऋषिकुल चूरू में उत्सव हुआ था, उत्सव के बाद वहां से जा रहे थे, वो भी एक ऋषिकुल था, क्या नाम है, लक्ष्मणगढ़ ऋषिकुल में जा रहे थे, तो एक लारी थी बस भरी हुई, मैं भी बैठा था, भाई जी बैठे थे और भी कई सज्जन थे, तो वहाँ ऋषिकुल का उत्सव हो चुका, तो बैठ कर वहाँ जाने लगे। ध्यान देकर सुनना, बात बढ़िया बात है। तो जाने लगे, तो जहाँ जहाँ वो लारी चली, तो भाई जी बोले नारायण नारायण नारायण नारायण, चारों भगवान का नाम लिया। फिर बोले कि ये मैंने काम नाम क्यों लिया, तो भाई आप दोनों क्यों लिया, जिसका छोड़ो, मालवीय जी महाराज, मदन मोहन मालवीय जी महाराज, वो बोले हनुमान, हाँ महाराज, देखे तेरे को बात बताऊ, हाँ महाराज बताओ, कि बहुत बढ़िया बात है, बताओ महाराज, बहुत ही ऊंची बात है, हम कि ऐसी श्रेष्ठ है जैसे है ही नहीं, ऐसी श्रेष्ठ है, हम बताऊंगा, ये मेरी माँ की बताई हुई है, मेरी माँ ने बताई है, वो बताऊ तेरे को बात, बढ़िया बात, हम बताओ, काफी देर बढ़िया है, बढ़िया कहने में समझ, हाँ महाराज बताओ तो सही, क्या बात है, बता दे, बहुत बढ़िया बात है, हमारी माँ की बताई हुई बात है। तो क्या है कि जब कहीं रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण ये लिया, भगवान को याद कर नाम लेना। तो मालवीय जी ने कहा कि मैंने इसका आजमाइश किया है, विश्वविद्यालय बनाया काशी में, तो राजा महाराजा कहीं भी गया तो नारायण नारायण लेकर रुपये मिले बनाया, जहाँ भूल गया तो वहां सफल नहीं हुआ, तो हमारे देखी हुई बात है, हमारी माँ की बताई हुई बात है। मैं बच्चा था तो मान के देखो बेटा नारायण नारायण नारायण करके जाना, तो वो मैं याद रखता हूँ। रुपया भगवान सब मिले, अरे भगवान की भक्ति ऐसी है, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार थी, तीव्र भक्ति योगे न पुरुषम परम। ध्यान देकर सुनना, भागवत के आरंभ में आता है, आया है अकाम सर्व काम होगा, कि तुम्हारी कोई कामना है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल, क्या करेंगे, भजन भगवान भजन करो,